ยจะรู้ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเห็นความจริงข้างในไม่เคยยอมรับทำความเข้าใจสิ่งที่เธอบอกฉันสิเธอก่อนจะสายวันหนึ่งวันนั้นเธอคงเข้าใจความจริง บอกฉันสิเธอก่อนจะสายกระจก